diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Płyną wnioski o pozwolenie na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Wydano ich ponad 100. Nowych zakażeń ponad połowę więcej niż tydzień temu. Na oddziałach covidowych już 500 osób. Zamek Królewski w Warszawie świętuje 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy po zniszczeniach wojennych. Ponad 100 pozwoleń wydano na pobyt w pasie przy granicy z Białorusią. Obowiązuje tam stan wyjątkowy. Większość pozwoleń wydano w województwie podlaskim, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Cały czas pływają wnioski o umożliwienie pobytu, wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Aczkolwiek wczoraj tych wniosków było mało, ale już od początku trwania stanu wyjątkowego w samym Podlaskim było 117 zgód udzielonych na pobyt strefy objętej stanem wyjątkowym. W nadburzańskim oddziale Straży Granicznej tych zgód było znacznie mniej, bo tam zaledwie kilka. Rozporządzenie o wprowadzeniu na 30 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią wydał w ubiegłym tygodniu prezydent. Jutro po południu tym rozporządzeniem zajmie się Sejm. Projekt uchwały uchylającej decyzję prezydenta złożyła Lewica. Z tygodnia na tydzień przybywa nowych przypadków COVID-19. Ostatniej doby testy potwierdziły 324 zakażenia koronawirusem. To ponad połowę więcej niż w ubiegłą niedzielę. Od wczoraj nie zmarła żadna zainfekowana osoba. O szczegółach Klaudia Dadura. Rozpędza się czwarta fala koronawirusa. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, liczba zakażeń w kraju wzrosła w stosunku do ubiegłej niedzieli o 56%. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Także 60 osób jest podłączonych do respiratora, czyli ta zwiększona liczba zakażeń także przekłada się na ilość osób, które niestety muszą być hospitalizowane, które muszą korzystać z opieki lekarskiej. Zakażenia zdominowane są przez wariant Delta koronawirusa. Stanowi on 99% przypadków zachorowań. Jak podkreślają eksperci, jedynym skutecznym sposobem walki z pandemią są szczepienia przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jak zwykle przywieźli ze sobą wieńce i dziękowali za tegoroczne plony. Rolnicy zjechali na Jasną Górę, na dożynki. W uroczystościach uczestniczyli też przedstawiciele władz. Michał Fadusia. Na błoniach przed sanktuarium zjawiły się rzesze rolników z całego kraju. Dziękując za udane zbiory, ozdobili wało jasnogórskie wieńcami ze zbóż i ziół. Nasz wieniec przedstawia krzyż, chleb, zboże, owiec, pszenica. Służyliśmy taki piękny kielich z wszystkich ziół polnych. To są zboża, które zbierała cała wieś. Podczas nabożeństwa wieńczącego dożynki jasnogórskie prezydent Andrzej Duda zapewniał zgromadzonych, że produkcja rolnicza jest sektorem gospodarki, który potrzebuje szczególnego wsparcia i zaangażowania władz. Obecność tutaj wyznacza także i dla nas zobowiązanie do tego, by dbać o polskie rolnictwo, trzymać cały czas rękę na tym, co często się nazywa ekonomicznym pulsem polskiej wsi. W weekend w Częstochowie odbyła się też krajowa wystawa rolnicza. Michał Fedusia, Polskie Radio. Koncerty, pokazy fechtunku czy lot balonem to tylko część atrakcji pikniku jubileuszowego Zamku Królewskiego w Warszawie. Siedziba dawnych monarchów obchodzi w tym roku 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy po zniszczeniach wojennych. Do wieczora w ogrodach zamkowych czekają propozycje spędzenia czasu dla całych rodzin. Klotki, malowanie buziek, dziecko szczęśliwe. Jak najbardziej jest to bardzo fajny pomysł. Na powietrzu, a nie w zamkniętej przestrzeni. Zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie fajnego do zabawy. Każdy miecz składa się z trzech głównych części. Mamy głownię, na której krawędziach są ostrza, a na końcówce sztych. To jest część, która służy do robienia ludziom krzywdy. Machałem mieczem. Dzisiaj malowałem twarzy, na przykład balony. Budowałem zamek, stawiałem też budowle. Wszystko fajna impreza. Wonderful celebration of the castle's birthday. And polecam dla wszystkich. Podczas pikniku można też spotkać dziennikarzy Polskiego Radia Dzieciom, które przygotowało dla słuchaczy konkursy z nagrodami i audycje ze studia plenerowego. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Dziś sportowo dla każdego coś dobrego. Wieczorem zagrają reprezentacje piłkarska i siatkarska. Piłkarze w Serravalle zmierzą się z San Marino. Kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy ostatnio pokonali Albanię 4-1. Wynik wysoki, ale jeszcze jest dużo do poprawy, mówi bramkarz Wojciech Szczęsny. Na pewno trzeba ograniczyć, tak samo było na Euro, jak i w poprzednich meczach eliminacyjnych, takie sytuacje oczywiste, to znaczy indywidualne błędy, pomyłki, bramki samobójcze, czerwone kartki, bo te rzeczy potem mają duży wpływ na końcowy wynik. Ale uważam, że jako organizacja gry defensywnej albo tego bloku defensywnego, ta gra wygląda dużo lepiej niż mówią to liczby. Początek meczu, w którym na pewno zabraknie walczących o powrót do gry na środowe spotkanie z Anglią Bartosza Bereszyńskiego i Piotra Zielińskiego o 20.45. Kwadrans wcześniej w Krakowie na Mistrzostwach Europy reprezentacja siatkarzy zmierzy się z Grecją. Po zaciętym meczu i zwycięstwie w tiebreaku z Serbami dziś rywal mniej wymagający, przyznaje szef Banku Informacji Reprezentacji Polski Robert Kaźmierczak. Przeciwnik troszeczkę niższej klasy niż Serbowie, prezentujący swoją siatkówkę techniczną. Protopsaltis, który na chwilę pojawił się w plus lidze w Radomiu, to jest zawodnik, który na pewno wkłada najwięcej walki w ten zespół, ale potrafią też pograć trochę skrzydłami. Miejmy nadzieję, że naszą siłą będzie szczególnie ta nasza zagrywka, która będzie robiła wiele szkody po drugiej stronie. Kibice Żużla wiedzą, że dzisiaj rozpoczyna się walka w play-offach. O 16.30 Stal Gorzów podejmie Motor Lublin, a o 19.15 Unia Leszno pojedzie z najlepszą w rundzie zasadniczej Spartą Wrocław. Czy mistrz świata z 2010 roku Tomasz Golob widzi w którejś drużynie szczególnego faworyta? Przypadło, że Wrocław idzie z Leszczem, a Gorzów z Lublinem. Każdy z tych klubów może wygrać. Pierwszy czy czwarty, trzeci czy drugi. Dzisiaj ciężko wskazać faworyta. Oczywiście mówi się, że Wrocław ma przewagę w zawodnikach tych takich starszych. Zobaczymy, kto jak rozstrzygnie, kto jak pojedzie, z jaką mądrością. A finał zobaczymy, czy Leszno po raz czwarty, czy może Wrocław od dłuższego czasu, kiedy nie mógł, czy też Gorzów potwierdzi, lub Lublin będzie mógł zrobić coś więcej. Coś więcej chciałby zrobić w dzisiejszym wyścigu Formuły 1 Robert Kubica. W Grand Prix Holandii właśnie ruszyli. Pod nieobecność zakażonego koronawirusem Kimiego Raikkonena Polak wskoczył do bolidu i wystartował z 16 pola, czyli o dwie pozycje wyżej niż ta wywalczona w kwalifikacjach. A to dlatego, że kary otrzymali Sergio Perez i Nicolas Latifi. Więcej o tym wyścigu, oczywiście w trzeciej stronie medalu o godzinie 17, ale teraz już mogę powiedzieć, że na prowadzeniu idzie Verstappen przed Hamiltonem, Kubica na 16 miejscu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską bezchmurne niebo i dużo słońca. Na termometrach w Białymstoku 16 stopni, w Warszawie i Łodzi 17, w Poznaniu i Koszalinie 19, a w Szczecinie 21. W nocy się ochłodzi. Na Suwalszczyźnie możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro znowu dużo słońca i minimalnie wyższe temperatury do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że falowcy jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. Aha. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Co jednego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce. Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię, chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO, samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sierpniu, w tę letnią porę, przypomniałem Państwu, a właściwie wywoływałem trochę z niebytu, nagranie orkiestry Duke'a Ellingtona, radiowe, z transmisji, z końca lat 30. z Cotton Clubu. To złoty czas radia, także big bandów. Pomyślałem sobie wtedy, że może nie tyle przedwojennych nagrań jest w naszych archiwach, no bardziej myślowych, bo one bardzo rzadko się ukazują publicznie, ale w Polskim Radiu na pewno. Sięgnąłem do moich płyt, które zostały przegrane, no już w formie CD. A to są nagrania z końca lat 40. i początku 50. Czasami dokonywane nawet tajnie. Orkiestra Kazimierza Obremskiego, czyli Kazimierz Obremski Jazz Orchestra, Łopatowski Bros Jazz Orchestra, Charles Bowery Jazz Orchestra, no i oczywiście melomani. Siedziałem kiedyś przed laty u Dudusia Matuszkiewicza i właściwie nic nie mówiłem. Słuchałem. Słuchałem, jak opowiadał, jak on z kolei słuchał różnych wrażych zachodnich stacji muzycznych. I spisywał wraz z kolegami. Oni się dzielili. Ten partię puzonu, ten partię klarnetu, ten partię jeszcze jakiegoś innego instrumentu i potem odtwarzali. Ale oczywiście tuż po wojnie było też i tak, że wracali muzycy z zachodu, pojawiały się nuty, przede wszystkim nuty. Do tego dochodziła jeszcze sprawa improwizacji. O tym Duduś Matuszkiewicz opowiadał osobno. Uważał, że to jest taka zdolność, która wśród europejskich muzyków i na pewno polskich do improwizacji była im po prostu dana. I dlatego teraz i w ciągu najbliższych naszych spotkań będę przypominał te tuż powojenne nagrania polskich orkiestr. Chattanooga Choo Choo to oczywiście przebój z serenady w Dolinie Słońca, filmu, który był pokazywany tuż po wojnie w Polsce. Orkiestra Glenna Millera, te przygody, miłość i tak dalej, wszystko. No i przede wszystkim Chattanooga Choo Choo. Posłuchajmy, jak w 1948 roku we wrześniu zagrali i nagrali na szczęście w Poznaniu bracia Łopatowscy, czyli Orkiestra Braci Łopatowskich i Chattanooga Choo Choo. Thank you. historii odzyskania tych nagrań, ich reaktywacji właściwie, powiem przy najbliższej okazji, bo to, że się zachowały, to naprawdę cud. A do tego jeszcze kilka uwag, które pamiętam, tych uwag Dudusia Matuszkiewicza. To jest po prostu skarb. Dzięki temu mamy dzisiejszą muzykę rozrywkową i to szeroko pojętą. Tam zresztą była taka ciekawa historia, że niektóre instrumenty, do których polska widownia, polscy słuchacze nie byli przyzwyczajeni, były zastępowane innymi. To jest ta wyobraźnia, aranżacja. No ale to już przy innej okazji. Powracam do płyty tegorocznej. Płyty Golden Hour Dave Koza i Curry Wonga. Today. Taki drobiazg aranżacyjny, strzelanie palcami, rytmiczne w dodatku. Ale to jest całość, to jest wyobraźnia, to jest pomysł, jak poprowadzić tę narrację, którą tak bardzo, podkreślam to po raz kolejny, cenię. Płyta panów Dave Koza i Curry Wonga spowodowała także i to, że w tej godzinie pojawią się big bandy i to współczesne. Co pewien czas pojawia się jakaś grupa ludzi, którzy zaczynają grać taką, nazwijmy ją, big bandową muzykę. Zespół Big Bad Voodoo Daddy należy do prekursorów tej zabawy muzycznej, tej wyprawy w świat. No, w tym wypadku będzie chodziło o to, czy każda pani, każda dziewczyna umie tańczyć. Może to jest bardziej kwestia poprowadzenia przez partnera. Ale posłuchajmy. Jump with my baby, Big Bad Voodoo Daddy. know what I don't mean, maybe tonight. I'm gonna jump with my baby, know what I don't mean, maybe tonight. I'm gonna jump all night, it's gonna be alright with her. I'm gonna swing with my baby, know what I don't mean, maybe tonight. I'm gonna swing with my baby, know what I don't mean, maybe tonight. It's gonna be alright with her. I'm on a drum with my baby tonight. Come on, boy. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. I'm on a drum with my baby tonight. zespół w zespół tej godziny do trzech razy nota jest nieco skromniejsze niż zestaw muzyków w Big Bad Voodoo Daddy. To jest Cena Grabarz i Michał Jakubik. Ponownie powracam do nieco większego zgromadzenia, ale już ta nuta zarówno instrumentalna, aranżacji, no wszystkiego, co jest związane z Big Bandem, z rozbudowaną aranżacją, sprawiła, że to był czas, kiedy te zespoły może nie konkurowały, ale pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie. Właśnie powracające do legendy Big Bandów lat 20. i 30. Brian Zetzer Orchestra, That Mellow Saxophone. Orchestra. To może już był taki big band bliższy erze rock'n'rolla. No ale cóż, sprawa aranżacji. Sami Państwo słyszeli, tu nic nie trzeba więcej dodawać. Zapowiedziałem w poprzedniej godzinie, że na tej płycie Golden Hour panów Dave Koza i Corey Wonga jest jedna piosenka, którą usłyszymy właśnie w tej chwili. Ale to jest takie nawiązanie do muzyki, do aranżacji, do narracji, do opowieści, do którego będę bardzo często powracał, bo ta opowieść, która dzieje się w tle, kiedy na pierwszym planie jest wokal, to jest też taka swoista zdolność nie nakrycia, krótko mówiąc, wokalisty czy wokalistki, nie przytłumienia, nie zagadania potęgą, jaką niewątpliwie niesie w sobie zespół, ale znalezienia odpowiednich proporcji. Wydaje mi się, że w tej piosence wszystko jest zachowane. Your Side of Town, Dave Koz, Corey Wong, a usłyszymy P.B. Geddes. Na zakładkę trzech nut. Był świat, były domy, brzuchy domów, sklepy, sklepiki, sklepy z guzikami, sklepy z nićmi, sklepy z landrynkami, wstążkami, kolorową bibułą. Tak pisała. Ci, którzy pamiętają, tęsknią do sklepików, a nie hal wielometrowych, pozbawionych charakteru. Tak pisała o tych sklepikach, które pamiętała Agnieszka Osiecka. My tęsknimy do piosenek Agnieszki Osieckiej. Sprytna i wybitna Nika Lubowicz. Jestem śliczna, higieniczna, przy tym silna niczym tur. Niczym była pierestrojka i berliński twardy mur. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także, jestem jak chłopięcy chór. I gdy brzęczę medalami, referenci gnają z biur, a dolnymi kanałami hydraulików goni sznur, bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także jestem jak ludowy twór. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna także jestem jak ludowy twór. Zawsze byłam w opozycji, oczekuję propozycji, bo mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolegom. Widzę siebie w dyplomacji i w Londynie na kolacji i z wywiadem sobie radę dam. Szejk arabski co dzień proponuje ślub, bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także jestem jak rolniczy skup. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także jestem jak rolniczy skup. Nienawidzą mnie dziewczęta za mój doskonały tors. Ja was jeszcze zaszokuję i pokażę goły gors. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także jestem jak wąsaty mors. Bo jestem śliczna, higieniczna, apetyczna także jestem jak wąsaty mors. Zawsze byłam w opozycji, oczekuję propozycji, bo mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolegom. Widzę siebie w dyplomacji i w Londynie na kolacji i z wywiadem sobie radę dam. Zacytowałem fragment z wiersza Agnieszki Osieckiej o tych sklepach, sklepikach. Tak, guziki bez sklepów, nici bez sklepów, landrynki, wstążki, kolorowa bibuła, wszystko samo, dzielnie albo i nie ma. Sklepy bez sklepów. Kto pamięta ten czas, kiedy można było pogrzebać, rozmawiać ze sprzedawcą, nawet w jakimś społem czy no, takim państwowym sklepie. Inaczej to wyglądało. Człowiek nie wchodził do jakiejś przestrzeni, która była mu obca, nie do opanowania. Potem się szukało ewentualnie tego faceta dziś, czy tej pani, która ma udzielić informacji. Ona nic nie wie, jest przerażona, że człowiek ją pyta. No i dookoła jest kolorowo i cała masa różnych rzeczy poustawianych na półkach. To nie jest sklep. To jest inna przestrzeń. Myślę, że Agnieszka Osiecka tęskniła do tego, co pamiętała i co jeszcze było w jej opowieściach rodzinnych przekazywane. Czym był na przykład taki sklep, sklepiczek? No właśnie, ale też czasami błądziła w zupełnie inne miejsca i tam zabłądzili z nią Marla Rodowicz i Marek Grechuta. Gaj! W splątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, ola oli bogini niepojętej. Ole, ole, ole, ola oli bogini niepojętej. W czerwonym żarze żywy rząd płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. porządnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinny i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinny i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, dopóki są pieniądze. Polszczyzna jest przepiękna, a Agnieszka Osiecka władała w nią po mistrzowsku. Chociaż to nieodpowiednie słowo, po prostu znała i kochała ten nasz język. Łucja Prus, zapomniana dziś, wspaniała melodia, delikatność i podanie piosenki. Właśnie w jej przypadku to słowo podanie według mnie jest odpowiednie. Szukam wiatru w polu. Łucja Prus. Są takie noce od innych łaskawsze, kiedy się wolno wygłupić. Wolno powtarzać nigdy i zawsze, wolno słowami się upić. Tylko nie wolno tej nocy podróżą okraść, okłamać, oszukać. Bo już się będzie odtąd na próżno bezsennej nocy tej szukać. Szukam wiatru w polu, zapomnianych słów, śladu łez w konkolu, przedwczorajszych bzów. Szukam wiatru w polu, jak to trwa i trwa, chociaż oczy bolą. Szukam w niebie dna. Takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać. Wolno powtarzać słowa najświętsze, mówić o wróżbach i znakach. Tylko nie wolno tej nocy podróżą okraść, okłamać, oszukać. Bo już się będzie odtąd na próżno bezsennej nocy tej szukać. Szukam wiatru w polu, zapomnianych słów, la douce w Concolu, przedwczorajszych bzów szukam wiatru w polu. Jak to trwa i trwa, chociaż oczy bolą, szukam w niebie dna. Muzyka Adam Słowiński, tekst Agnieszka Osiecka. Szukam wiatru w polu i wspaniała, delikatna, muskająca muzykę. Łucja Prus. Powracam, ta końcówka będzie znowu big bandowa, ale tu słyszeli Państwo przed chwileczką aranżację orkiestry, więc wszystko się zgadza. Big Bad Voodoo Daddy już był, Brian Setzer Orchestra. Czas na Blue Plate Special Night Out. Cash on hand, he was out for a taste with nothing planned. Walked out of the rain and into his sin for a cigarette and a shot of gin. Band was playing Blue Skies and the barkeep wore a rose. Stomped down and out, slapped his back saying that cat really blows. Jack and Coke, he's heading for, he should be heading for the door. He knew he'd known her once before, but the name he could not guess. Just tossed the top on a hungry cop, showed the tattoo on her chest. Hair and changed his smile, but the gal was still the same. Though he'd been a thousand miles, his heart still felt the pain. That was her, the woman that had taught him how to hurt. Tattoos showed the names of the men left in the dirt. Boilermaker, it was Jack and Coke. He's heading for, he should be heading for the door. Zipped while he just sipped and the temperature was on the rise. He got up fast and downed his glass, there was fire in his eyes. Clenched his fist and shoved his stool, he couldn't keep his rage. Downed his glass and got up fast and headed for the stage. The crowd was stunned. Smoke lit and the lights came up, her body on the floor. Dropped to her side and then he cried, it was the girl he knew before. He touched her cold, the story told, the light ran from her eyes. siren screamed, and then it seemed that it was no surprise. Lekko dziś big bandowa, ale wszystko przez tych dwóch panów, którzy nagrali tę płytę Golden Hour. Do trzech razy nuta programu Trzeciego Polskiego Radia zbliża się powoli do końca. Powracam ostatni raz, ale dziś do nagrań Ikoza i Wonga powrócę na pewno przy innych okazjach. Saksofonista Dave Coz i gitarzysta Corey Wong wydali w tym roku płytę, którą Państwu przedstawiam. Tłumaczę się po raz kolejny, że wyciągam różne zabytki historyczne, ale ta płyta z racji takiego szlachetnego powrotu do aranżacji, do prowadzenia pewnej narracji muzycznej, naprawdę według mnie warta jest uwagi. The Golden Hour, złota godzina. No, my mieliśmy dwie godziny z nutami różnymi, a na pożegnanie właśnie owo tytułowe nagranie. The Golden Hour, Dave Coz, Corey Wong. Kłania się Roman Dziewański.